Nefret konuşanı duyuyorum hakkında kötü. Kendini topla biraz hakkında övün. Belli ki küçük beyin halkımda ölü. Kullanırken karıştırma sakın aklınla. İşin aslı hiçbir zaman yansımadı basına. Tanıdım bir olmadan da kasım kasım kasılan. Adım sanım anılsa adım adım yarına. Ekledim listemde seni de asımların başına. Beni sevmiyorsan fanpage'te ne işin var? Her zaman demişimdir ergenlere eğitim şart. YouTube'da birbirine yorumlarını beğendirmeye çalışan bu liseliler dir bak. Akıcı flow bende yani sana kol gibi giren. Sende osurup duran ağzına don gibi diren. Yine de yırtılır ve yıkılır bu komple tren. Hip hop %100 bir alkol anıl fon dibe gider. Sert geldi yalan yok yaktı. Gereken tek şey bu aleme saygı. Karışınca ortalık bir harlem hesabı. Dost sandık ama bak hemen bir hamlede sattı. Artık yerinde değil çatladı sabrımın taşı. Fazla kırık düşüncelerim ve alçılık başı. Senin inandığın hip hop değil falcının falı. Ders aldık uyanık her pancım uyarı. Aklımda düşünceler canımı sıkan. Egolu triplerle yazılı sınav. Negatif enerji camını kıran. Olmak istiyormuş baksana canınız kral. Aklımda düşünceler canımı sıkan. Egolu triplerle yazılı sınav. Negatif enerji camını kıran. Olmak istiyormuş baksana canınız kral. Düşünmeyi reddeden bir toplumda yaşıyoruz. O yüzden rap hiçbir zaman tutmaz. Ki işi yapanlar da düşünmekten yoksunken. Bu saçma gidişatı hiçbir piyasa yutmaz. Her MC kendi çapında diliyle makinadır. Sezon açılır ve şimdi başlatılır nakit avı. Başarı da vakit alır, çabası da manitası. Underground party değil erkekler matinası. Elinde sonunda bir değişiklik olur. Çünkü hayat dediğin kavram değişik bir oyun. Yüksek ihtimalle zaten eşitlik sorun. Binlerce koyun var niye mi çeşitlik olur. Beni takip et, bıraktım kapana bir not. Atışa kalkarsan hemen yersin atara blok. Savunma başarılı, yakala pivot. Yaparken rapi çıkar tepi geçir kafana kilot. Aklımda düşünceler canımı sıkan. Egolu triplerle yazılı sınav. Negatif enerji camını kıran. Olmak istiyormuş baksana canınız kral. Aklımda düşünceler canımı sıkan. Egolu triplerle yazılı sınav. Negatif enerji camını kıran. Olmak istiyormuş baksana canınız kral. We'll be right back.